Olga, lo bela na nini na sala, soki ya solo ninga kangai. Na ninga kayo na nzela mino na yo, kasi na banga kande kolo bela yo. Tata na munu, kana ningi kakase yo, kasi na banga kaye mingie. Olga, lo bela nga lelo na yeba, soki nzela nini yo kola ndama. Olingo ya mboka oyo na kanga mole mate, ebongi na yeba libela. Bonganga, le pembe na yo bébé moqué.